Χαμηλοσυνταξούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Ο Μισάτς. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο Μερτσβάι, was machen wir? Να δώσουμε μια ανακούφιση. Στους χαμηλοσυνταξιούχους, προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση στους ένστολους. Χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Μήπως πρόκειται να τα πάρουνε όλοι αυτοί, τους έβαλε στο τσουβάλι. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα, όποτε, δεν το πιστεύει ούτε και ο ίδιος. Το είπε χτες, προχτές μάλλον, είναι υποχρεωμένος να το πει. Ο ρόλος ενός πρωθυπουργού που έχει καταστρέψει τη χώρα και αυτός όπως και οι προηγούμενοι είναι να τονώσει, υποτίθεται, το ηθικό. Πώς αλλιώς τονώνει το ηθικό, λέγοντας αυτά που είπε ο Σαμαράς. Δεν τα πιστεύει ο ίδιος, δεν τα πιστεύει κανείς. Και κολλά ένα θα δούμε στο τέλος για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Το είχε πει πριν από το Σαμαρά η Όλγα Κεφαλογιάννη ως υπουργός, η διαφήμιση δηλαδή του Υπουργείου της, του Υπουργείου Τουρισμού, ότι είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Ακούγοντας τον κύριο Σαμαρά προχθές, τον κύριο Βενιζέλο χθες, σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη. Τι νησίδα, πώς το είπε, ευμάρειας, ειρήνης, ευημερίας είμαστε. Τι θα γίνουμε στα 7 χρόνια που απομένουν μέχρι το 2021, η καλύτερη χώρα που θα έχουμε αναπτυξιακές ευκαιρίες, προοπτικές. Τι τελειώνει το μνημόνιο, τι δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Ό,τι καλύτερο έχει υποθεί τις δύο προηγούμενες μέρες. Νιώθουμε πολύ τυχεροί, νομίζω και εσείς, το βλέπουμε. Αυτή η χαρά είναι διάχυτη έξω. Οπότε να ευχαριστήσουμε τη ΔΕΘ που υπάρχει, γιατί κάθε χρόνο αυτός ο θεσμός δεν προσφέρει τίποτα απολύτως, δεν έχει σημασία. Και μόνο ότι ανεβαίνουν πάνω και κάνουν τις δηλώσεις που κάνουν, νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και κυρίως πολύ περήφανοι. Όλοι αναρωτιούνται. Εντάξει, από τον χρόνο θα έχουμε ανάκαμψη και πλεόνασμα. Εντάξει, σιγά σιγά θα απορροφηθεί, θα αρχίσει να απορροφιέται η ανεργία, θα ξεπερνιέται η κρίση. Αλλά μετά πού θα πάει η Ελλάδα, πού θα διαφέρει από αυτήν που γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, πόσο θα χρειαστεί για να συνέλθει οριστικά. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον στις επόμενες 2-3 γενιές. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Μόνο μόρια θα ρίχνει ο Μισάτς. Είδους τσόμα θα φύγω. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ. Τουλάχιστον στις επόμενες 2-3 γενιές. Να, αυτό είναι μια ειλικρίνεια και όπως λέει αυτή η ηθοποιός εκεί μαζί με την Έλληνα Ναθαναήλ στο Τζένι, το θυμόσαστε κάπως, είναι στη Μύκονο και της λέει: Αχ, Έλενα, με τα σπαστά ελληνικά που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή. Όχι τόσες ειλικρίνειες δεν άντεχε εκείνη η κυρία, δεν αντέχουμε κι εμείς με τόσες ειλικρίνειες. Οι μισές είναι κανονικές, τις είπε έτσι, τις άλλες μισές τις έχουμε φτιάξει εμείς για να τις βάλουμε στο στόμα του Πρωθυπουργού ότι έτσι τις έχει πει. Διαλέξτε, βρείτε πού είναι η κανονική αλήθεια, που είναι το κανονικό ψέμα, που είναι το μισό ψέμα, που είναι το δικό μας ψέμα, που είναι το δικό του ψέμα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει διαφορά. Συνήθως γίνεται αυτό που περιγράφουμε εμείς. Όχι ότι είμαστε ικανότεροι, προς Θεού, όταν έχεις απέναντί σου το έναν Αντώνη Σαμαρά, αλλά επειδή είμαστε πιο κοντά στη γη από ότι όλοι αυτοί. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ψηλά, πολύ ψηλά έχει φτάσει όντως, μετά από εκείνα τα πολύχρονα κλεισίματα στο σπίτι που κοίταγε τους τοίχους και είχε εμπνευστεί και όλο αυτό το ζούμε τώρα εμείς, ως όφελος έχει και συναισθήματα και κατά σύμπτωση νιώθει και αυτός ότι έχουν νιώσει και οι προηγούμενοι που κατέστρεψαν. Εκνευρίζονται οι γνωστοί προφήτες της καταστροφής. Χάνουν την ψυχραιμία τους. Ναι, επειδή λέει εγώ είμαι αισιόδοξος. Αλλά τι νομίζουν. Εγώ δεν βλέπω την ανεργία. Δεν νιώθω τον πόνο. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Δεν νιώθω τον πόνο. Πονάω, κύριε Πολυξέλη μου, πονάω. Ναι, πονάμε, το καταλαβαίνω, πονάω κι εγώ. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Και αυτά που έλεγα και που λέω στον κόσμο τα λέω από την ψυχή μου. Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. Ναι, δεν έχει πονέσει ο Σαμαράς, δεν έχει πονέσει ο Γιώργος, δεν έχει πονέσει ο Βενιζέλος. Να, τρεις Έλληνες οι οποίοι πονάνε με αυτά που κάνουν στους άλλους. Εδώ έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο, να πονάει κάποιος επειδή προκαλεί πόνο στους άλλους. Κανένας από τους άλλους δεν έχει μιλήσει για το πώς νιώθει αν πονάει, αλλά ακούμε συνεχώς αυτούς που προκαλούν τον πόνο να δηλώνουν ότι πονάνε και τους συμπονούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Για να το πούμε κι αλλιώς, πονάμε εμείς επειδή πονάνε αυτοί. Όχι επειδή κανονικά θα έπρεπε να πονάμε εμείς. Όταν βγαίνουν συνεχώς και εκφράζουν τον πόνο τους και την αγωνία τους και την αγάπη τους και το εθνικό χρέος κυρίως. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος είναι σε τελείως άλλη μοίρα και άλλη σφαίρα, ίσως και άλλο γαλαξία, και αυτό τον κάνει πιο αγαπητό σε όλους μας. Ήταν μαζί το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Ήταν μαζί με συνταξιούχους, εργαζόμενους, απολυμμένους, εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα, υποψήφιους απολυμμένους, θύματα όλης αυτής της του success story που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Ήταν στα παράθυρα. Κάποια στιγμή του έκαναν μια ερώτηση και ήταν πολύ απολαυστικός και ωραίος ο τρόπος που απάντησε. Να κάνουμε λίγο ξεκάθαρο κάτι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχουν απολύσεις. Πού? Όποιος δεν το λέει, πού? Λέει ψέματα. Ωραία, να μας ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την τοπική αυτοδιοίκηση στην υγεία. Στην διαθεσιμότητα μπήκανε. Γιατί είναι διαθεσιμότητα, κύριε Γιακουμάτε, και μετά από 8 μήνες τι θα γίνει. Προηγουμένως. Πράγματι υπάρχουν απολύσεις. Πού? Ωραία, να μας ο ίδιος ο πρωθυπουργός από την τοπική αυτοδιοίκηση στην υγεία. Στην διαθεσιμότητα μπήκανε. Και μετά από 8 μήνες τι θα γίνει. Προηγουμένως. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό τι θα γίνει μετά από 8 μήνες τώρα. Έχουμε απολύσεις. Πού? Δεν ξέρει πού έχουμε απολύσεις. Δεν έχει ενημερωθεί. Ρωτάει αυτό το πού με τη γνωστή έτσι αφέλεια του πολιτικού, ο οποίος έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα. Έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια. Έχει πει το ναι σε όλα πάνω από 10-15 φορές και τα προεδρικά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Όλα αυτά τα πολύ δημοκρατικά διατάγματα, νόμους, οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί, εφαρμόζονται για το καλό πάντα όλων. Άλλο η διαθεσιμότητα, άλλο η απόλυση, έχει δίκιο. Αμέσως μετά έγινε πιο συγκεκριμένη συζήτηση. Του είπανε για τους σχολικούς φύλακες. Να θυμίσουμε ότι οι σχολικοί φύλακες ήταν ένα είδος επιστάτη στο σχολείο. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς να κάνουν οι σχολικοί φύλακες που έφυγαν από το σχολείο, απάντησε με πολύ έτσι θάρρος και έδωσε τη λύση και φωτίστηκε το πρόσωπό του να ξαναπάνε στα σχολεία. Λέει ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη ότι εάν εμένα με βγάλουν στη διαθεσιμότητα, με τον απόδειμη στην ενεργεία. Αυτό λέει. Όχι, δεν θα γίνει στην κινητικότητα. Αυτό λέει. Όχι, η διαθεσιμότητα για κινητικότητα. Κύριε Γιακουμάτε, πού θα πιάσουν δουλειά οι σχολικοί φύλακες αφού δεν μοριοδοτούν. Να σα πω πού. Στο φίξτο μπορούν να πάνε στα σχολεία. Σε να πάνε επιστάτες και φρυγείο παιδεία να προσπαστούν στα νοσοκομεία. Πώς δεν μπορούνε. Μα από εκεί φύγανε. Από τα σχολεία φύγανε. Πώς θα πάνε ξανά στα σχολεία. Αυτό το Υπουργείο που τώρα τους προτείνει ο Γιακουμάτος να ξαναπάνε, αυτό το Υπουργείο τους έδιωξε. Ωραίες απαντήσεις. Σάββατο πρωί ήταν ό,τι έπρεπε. Η σάτιρα έχει μεταφερθεί στην τηλεόραση, στα πρωινάδικα, το έχουμε ξαναπεί. Και σιγά σιγά που ολοκληρώνονται τα προγράμματα των καναλιών, θα κυριαρχήσει σε πάνω από 10-18 περίπου κάπου εκεί ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και κυρίως στα δελτία ειδήσεων. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, ανακοίνωσε και πολύ αισιόδοξα μέτρα για την φορολογία για τον επόμενο όμως χρόνο. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Στόχος μας είναι και παραμένει να πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Έλενα, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνιες. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Δυσβάστακτους φόρους. Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα ισχυροί. Ένας πολύ καθαρός στόχος, τον οποίο τον έχει πιάσει, τον έχει καταφέρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση και η προηγούμενη, πάντα είναι ο στόχος που τον καταφέρουν όλες οι κυβερνήσεις. Να συνθλίβονται οι χαμηλότεροι, οι φτωχότεροι και να κυριαρχούν, να ζουν καλύτερα οι πλουσιότεροι, διότι υπάρχει σχέδιο και υπάρχει και συνέχεια του ελληνικού κράτους. Είναι ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει συνέχεια των κυβερνήσεων, όπως ακριβώς το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Ξαναευχαριστούμε τη ΔΕΘ για την πολλή ειλικρίνεια που μας δίνει κάθε χρόνο. Να, όπως ο Βενιζέλος, μιλώντας για το σχέδιο εξόδου. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, και το καταλαβαίνει καθεμιά και ο καθένας εδώ στην Ελλάδα, πως ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει σχέδιο που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση και από την στενή αυστηρή εποπτεία των εταίρων και πιστωτών μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες. Ούτε υπάρχει σχέδιο που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει ότι υπήρχε αυτό το σχέδιο. Ακούσαμε εδώ τον Αντιπρόεδρο, μόλις είχε έρθει από την Αίγυπτο στο Κάιρο. Οπότε τον πιστεύουμε, γιατί δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει λόγια του Ευάγγελου Βενιζέλου. Άλλωστε είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της κρίσης, του μνημονίου, όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες πολυκομβικές θέσεις. Το success story είναι μια αφηρημένη έννοια. Πάντα όταν βρίσκουμε πρωταγωνιστές, ακόμη και κομπάρσους, σε αυτό το success story, στεκόμαστε λίγο. Όπως εδώ θα ακούσουμε ένα λιμενικό που επίσης βγήκε στο ίδιο παράθυρο που ακούγαμε πριν με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, λιμενικός από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα τηρεί πλέον τα συμφωνηθέντα, πιάνει τους στόχους της. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα στελέχη του λιμενικού δεν έχουν εδώ και 5 χρόνια. Καταβάλουμε κανονικά τις εισφορές μας, δεν μπορούμε να πάρουμε φάρμακα γιατί κανένα φαρμακείο στη χώρα δεν μας δίνει, γιατί του χρωστάνε τις Μιχαλούς, χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά. Η Ελλάδα τηρεί πλέον τα συμφωνηθέντα, πιάνει τους στόχους της. Έτσι, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα γιατρό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Αντέχουμε να δουλεύουμε, δεν αντέχουμε να μας δουλεύουν. Εγώ δεν βλέπω την ανεργία. Δεν νιώθω τον πόνο. Αντέχουμε να δουλεύουμε, δεν αντέχουμε να μας δουλεύουν. Ο λιμενικός. Από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τον Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι τελειώνουμε, βγαίνουμε από την κρίση, πάμε καλά. Σε 7 χρόνια θα γιορτάσουμε μια νέα απελευθέρωση, τελειώνει το μνημόνιο, δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Έχουμε ακούσει και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εμείς αυτούς τους δύο δεν τους πιστεύουμε. Το έχει πει και ο Στρουνάρας παλιότερα και καμιά δεκαριά ακόμη αξιόλογοι υπουργοί. Άλλωστε για να είναι υπουργοί, είναι αξιόλογοι. Εμείς δεν πιστεύουμε κανέναν από αυτούς. Το πιστέψαμε όμως όταν σήμερα το πρωί το ακούσαμε από το στόμα του Σίμου και Δίκογλου. Αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια καθοριστική φάση, είναι η ολοκλήρωση της μιας δύσκολης, κρίσιμης, καθοριστικής χρονιάς που όμως έφερε καρπούς. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και έχουμε σαφέστατες ενδείξεις. Θα έλεγα από όλο τον κόσμο ακούς τη βεβαιότητα. Ότι η Ελλάδα του χρόνου μπαίνει σε... έρχεται η ανάκαμψη, θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα από φέτος και αλλάζει τα δεδομένα του προγράμματός της. Η Ελλάδα του χρόνου έρχεται η ανάκαμψη, αλλάζουν τα δεδομένα, τελειώνει το μνημόνιο. Εφόσον το λέει και ο Κεδίκογλου, νομίζω δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί αυτά τα θετικά νέα. Σήμερα ξεκινάμε πολύ αισιόδοξα, είναι και αρχή της εβδομάδας. Ξεκινάνε και τα σχολεία μεθαύριο, για να κλείσουν τα σχολεία μεθαύριο. Δεν έχει σημασία, πηγαίνουν όλα μια χαρά. Η χώρα κυβερνιέται καλά, επειδή κυβερνιέται με mail. Όπως ξέρουμε, η Τρόικα έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το περίφημο mail, είχε ξεσηκωθεί ένας άλλος, ότι είμαστε ανεξάρτητοι, ότι θα αντιδράσει ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ολόκληρη, τα δύο κόμματα, η Βουλή δεν ανέχονται τέτοια πράγματα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η συγκεκριμένη ηγεσία θα δεχθεί ό,τι λέει το mail. Άλλοι ηγέτες είναι αυτοί που αν υπήρχαν στα πράγματα δεν θα δεχόντουσαν κανένα mail. Είναι πολύ κακό για τη χώρα. Πολύ κακό για τη χώρα. Έτσι είναι. Να στέλνουν μεσαίοι υπάλληλοι της Τρόικας mail σε εκλεγμένους και πολιτικούς αρχηγούς και βουλευτές. Αυτό είναι ντροπή. Πιο μεγάλη ντροπή, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Τραγουδάει στο ενδιάμεσο η χοροδία και λέει γιο-γιο-γιο. Θέλει να πει Γιώργη. Είναι ο Γιώργη ο Αυτιά, βεβαίω, αυτό που θα σκίσει το mail. Γιατί η Τρόικα, αμέσω μετά το Υπουργείο Εθνική Άμυνα που έστειλε το προηγούμενο mail, σε αυτόν που ήθελε να στείλει mail είναι στο Γιώργο τον Αυτιά και στη Μάγδα εκεί. Οπότε κοπήκαν οι γέφυρε. Αυτό είναι, έχει ταραχτεί γενικώ η ευρωπαϊκή ισορροπία μετά από αυτά και πρέπει οι υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρε του τόπου, ο Γιώργο Αυτιά εν προκειμένου, να προσέχουν τι δηλώσει κάνουν γιατί είναι σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσει μα. Με την Τρόικα, η Ευρωζώνη είναι σε τεντωμένο σκηνή, η Ευρώπη γενικότερα, ο πλανήτης ολόκληρος όπως πολύ καλά αντιλαμβανόμαστε αν κάνουμε ένα απλό ζάπινγκ το βράδυ στις ειδήσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα και αυτή την εβδομάδα. 1 με 2, 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, χωρίς το 1-2 μπροστά, με το 2-11 ξεκινάει. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real, αφήνει κενό το μήνυμά του αποστολή στο 54% και mail δεχόμαστε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι. realfm.gr, Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με επιπλέον θετικές ειδήσεις πάμε στους διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Έχουμε καλύψει πάνω από τα 2/3 της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου. Έχουμε κάνει τα 3/4 της διαδρομής. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα ισχυροί. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Το ξέρετε. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Έχουμε καλύψει πάνω από τα 2/3 της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου. Έχουμε κάνει τα 3/4 της διαδρομής. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Το δούλεμα έχει πολλές εκδοχές. Διαλέγετε και παίρνετε όποιο κλάσμα θέλετε. Θα βγουν και άλλα φαντάζομαι γιατί υπάρχει ένα αστείο γενικότερα με το τι ακριβώς απόσταση έχουμε διανύσει και πού ακριβώς πηγαίνουμε. Πέρα από αυτά υπάρχει ένα μπέρδεμα με τους χρόνους. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, ο αόριστος, ο παρατατικός, ο ενεστώτας, τα μπέρδεψε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεχνώντας ότι τώρα που μιλάει, προχτές που μίλαγε και τώρα που μιλάμε εμείς, ισχύουν αυτά που ο ίδιος τα έχει τοποθετήσει σε αόριστο χρόνο. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων, όπου άλλοι καθόριζαν την πολιτική μας. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε μήνα χωρίς να μας δανείσουν. Δεν καθόριζαν άλλοι την πολιτική μας, καθορίζουν άλλοι την πολιτική μας και είναι υπεύθυνος και ο ίδιος που το δέχεται ή που έχει εμπλακεί ή που όχι μόνο το δέχεται, είναι και βασιλικότερος του βασιλέως όπως και όλοι οι προηγούμενοι. Συμβαίνει τώρα, δεν συνέβαινε κάποτε. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ίσως δεκαετίες για να πούμε κανονικά, όχι στα λόγια τα δικά τους, στα λόγια όλων μας, ότι κάποτε καθόριζαν άλλοι με τη συνεργασία κάποιων ντόπιων εδώ, την πολιτική της χώρας, την κατάσταση και αποφάσιζαν άλλοι με τη συνεργασία των ντόπιων για ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων. Έλα ρε φίλε. Να σου πω, θέλω να καταγγείλω την Κανέλη, η οποία γύρισε και είπε μόλις τώρα ότι συμπαθεί το Γιώργο και το Σιμίτι. Την καταγγέλω και να την καταγγείλεις κι εσύ. Γιατί καλέ, συμπαθείς είναι και ο Γιώργος και ο Σιμίτης. Ρε, δεν τρέπεσαι καθόλου. Δεν είναι. Άντε σκέψου τώρα, άντε σκέψου. Κοίτα τα μούτρα του φόλου του Σαμαρά. Κοίτα το Γιώργο, κοίτα το Σιμίτι. Ποιο προτιμάς. Μπράβο. Και έρχεται να γυρίσει να μας πει ότι τους συμπαθεί. Αντί να γυρίσει να μας πει ότι τους μισεί. Τους μισεί, ότι τους λατρεύει πρέπει να πει. Εγώ το λατρεύω. Εσύ το λατρεύεις. Ναι. Τέλεια σκάτα. Τι λύσει ο Τζέτζερης και έβρικε το καμπάκι. Τι να σου πω. Δεν μπορείς να πεις και πολλά. Σε τάποσα. Ρουπωμένος έφυγες από εδώ πέρα. Άντε γεια, άντε γεια. Τσίου. Έλα, Αποστόλη. Αφιλός. Να σου πω κάτι. Έχω εκείνο το Βενιζέλο για το Γιακουμάτο. Για αν δεν ήταν πολιτική, τι επάγγελμα θα κάνα καλύτερα. Ο Γιακουμάτος ιδιοκτήτης Μπιτσόμπαρου στη Μύκονο, στην καλύτερη. Εγώ τον κόβω για δοκιμαστή γλυφιτζουριών και παγωτών. Μπορεί. Ο Βενιζέλος απ' την άλλη θα ήταν μόνος του σε ένα σπίτι γεμάτο γάτες. Γάτες. Που θα βλέπει συνέχεια τηλεόραση χωμένο σε ένα καναπέ. Τώρα είναι στο Κάιρο, δεν ξέρω αν τα άμαθες. Τι για πες. Ο Βενιζέλος είναι στο Κάιρο. Α, ο... ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Μεγάλος Καϊροσκόπος ο Βενιζέλος. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και εκεί πήγε. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε, όλα καλά, καλό χειμώνα. Επίσης. Να σου πω, πες στο Θρήνιο να πει αλεύρι, ο 902 τον γυρεύει. Ο Τσίπρας τον μάρανε τον κακό του τον καιρό, πες τον βγάζει την κανέλη για να τον ερωτευτεί. Δεν κοιτάει, σε ποιον πούλησε ο Κουτσούμπας το 902, έμαθε. Όχι, γιατί εσύ έμαθε, σε μια offshore ξέρουμε. Σε μια offshore ξέρω τίποτα, αυτή δεν έχει ιδιοκτήτη. Κάνει κουκουέτες για πράγματα. Πώς δεν κάνει καλά, εδώ έχει διώξει το μισό ριζοσπάστη, αυτό δεν θα έκανε. Εγώ το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Νόμιζα μόνο εσύ το ξέρεις, μεγάλη ξενάδα. Έλα, γεια. Έχω τύψεις απέναντι στο Φίνιο. Γιατί? Γιατί τη Δευτέρα μου είπες ότι είναι λίγο μίζερος κομμουνιστής και δεν έχει αλλάξει και δεν τον υπερασπιστικά. Τι έπρεπε να πεις, ότι είναι συνεπής αριστερός και τέτοια, θα ξεράσω. Όχι. Τι? Θέλω να επανορθώσω λέγοντας ότι είναι πολύ θετικός άνθρωπος. Είναι? Εγώ θα σου πω. Κάνει πολύ καλά και είναι κομμουνιστής και δεν θέλουμε να αλλάξει. Mm. Το ότι είναι κουκουέ είναι άλλο θέμα. Ναι. Ναι. Καλέ. Άσε το ραδιόφωνο λίγο να μιλήσουμε. Κοίτα τώρα δεν πάμε να συνοηθούμε. Μ' ακούτε. Περιμένεις τώρα εσύ να τελειώσει αυτός για να έρθει η σειρά σου και καλά να ακουστείς live. Κατάλαβα. Λες αφού ακούγεται εκείνος πως θα ακουστώ κι εγώ. Σπίρτο. Να να τώρα τώρα έλα βγαίνεις. Αχ τι ωραίος ήχος ευχάριστος. Ναι. Έλα ρε Αποστόλε. Έλα. Άκου να δεις τώρα τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες? Είμαι εγώ εργοδότης και είσαι εσύ ο υπάλληλος. Εγώ ρε μαλάκα. Ναι. Ωραία το φτιάξες. Γιατί να μην είμαι εγώ εργοδότης? Είσαι γραμματέας μου. Άντε. Σε πισά. Έστω. Όχι τίποτα άλλο, επειδή είμαι σεξ και στο τέλος θα με επιδείξεις. Μόνο γι' αυτό δέχομαι. Λοιπόν, μπράβο. Σε έχω 10 χρόνια με μία σύμβαση αορίστου χρόνου με τις παροχές που έχεις. Ναι. Σου λέω λοιπόν, σε αναγκάζω να δηλώσεις μία παραίτηση. Δεν μετράει για πώληση γιατί είναι παραίτηση. Και να υπογράψεις μία νέα σύμβαση τρίμηνη, τετράμηνη που θα σου την ανανεώνω με συνθήκες εργασίας καινούργιες. Άρα λοιπόν πάω εγώ τη νέα πρόσληψη τη δικιά σου στην επιθεώρηση εργασίας και βρίσκει ο Βρούτσης τώρα 102.000 νέες θέσεις εργασίας. Έτσι βγαίνουν αυτές οι 102.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι οι απολύσεις που αναγκάζονται να κάνουν, οι παρετήσεις που κάνουν μάλλον οι υπάλληλοι που είναι σε εταιρείες με πολλά χρόνια και τους κάνουν επαναπρόσληψη. Αυτά βλέπει, αυτή είναι η κοροϊδία. Συμπέρασμα. Μειώνεται η ενεργία. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα δεν ξέρω. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Hello. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Αρχίδια, αρχίδια, αρχίδια. Δεν ξέρω ότι ο κόσμος ζορίζεται και υποφέρει. Τους απαντώ για να καταλάβουν μια και καλή. Ακριβώς αυτό που πολεμώ. Ανεργία λέγεται. Φτώχεια λέγεται. Ανασφάλεια λέγεται. Αυτό το απόσπασμα είναι κανονικό έτσι ακριβώς όπως το είπε. Σκεφτήκαμε να το πειράξουμε, αλλά μετά αποφάσισε το επιτελείο της εκπομπής ότι είναι πολύ πιο αστείο έτσι καθαρό όπως το είπε, ότι πολεμάει την ανεργία, ακόμη και το χρώμα της φωνής και γενικώς οι εικόνες που πηγάζουν από αυτό το μικρό, πολύ όμως έξυπνο κειμενάκι και μπράβο σε αυτόν που το έγραψε, που δείχνει τον Σαμαρά να πολεμάει την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα Κροατών. Και ο Χότζας λέει πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα σε άχυρο, αλλά ο Γάιδαρος του ψόφισε από την πείνα. Και ένας άλλος ακροατής. Και βέβαια η χώρα έχει πρωτογενές πλεόνασμα σε αδίστακτους πολιτικούς του δουλοκτητικού καθεστώτος, σε έμιστους ψεύτες των ΜΜΕ και πάνω απ' όλα σε δουλοπρεπείς πολίτες. Ευάγγελος Βενιζέλος, τελειώσαν τα μηνύματα ακροατών. Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για τους βουλευτές του κόμματός του που σήκωσαν το βάρος της εθνικής προσπάθειας. Οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, ιδίως η δική μας η οποία έχει σηκώσει το βάρος και της προηγουμένης περίοδου μόνη της, έχει αντιλήψεις πολιτικές, οι οποίες είναι συντηρητικές, οι οποίες είναι οικονομικά νεοφιλελεύθερες, κουβαλάνε ένα εθνικό βάρος οι βουλευτές μας. Εδώ βάλαμε να λέει την αλήθεια, ότι στήριξαν νεοφιλελεύθερα μέτρα, συντηρητικοί είναι οι βουλευτές. Και λίγα λέει και λίγα περιγράφει, γιατί πολύ καλά ξέρει αυτός και όλοι μας ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτές τις πολύ light περιγραφές του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πριν ένα χρόνο η Ελλάδα ήταν ακόμα μοναδική πηγή αστάθειας για την Ευρώπη μέσα σε μια λίγος πολύ σταθερή περιοχή. Σήμερα τα πράγματα έχουν τελείως αντιστραφεί. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητας. Μα οι εφημερίδες γράφουν τίποτα από αυτά που λες. Ευτυχώς. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητας μέσα σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Οι ειλικρίνειες που λέμε από την αρχή. Έχει ένα δίκιο σε αυτό ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα είναι νησίδα. Χώρα την πήρε, άκρια είναι, νησίδα θα την κάνει σίγουρα, οδηγείται προς αυτήν την πορεία η χώρα με πολύ ταχύς ρυθμούς και με πολύ συγκεκριμένα μέτρα και βέβαια με την ανοχή κάποιων των πολλών αυτού του τόπου. Μία από τους πολλούς αυτού του τόπου είναι μια εργαζόμενη που επίσης βγήκε σε παράθυρο πάντα απέναντι στον Γεράσιμο Γιακουμάτου. Παιδί που σπουδάζει στην Κομωτινή, σπουδάζει. Ναι. Κατάφερα να το φέρει στη Θεσσαλονίκη, γιατί διαφορετικά θα διέκοπτε τις σπουδές του. Ακριβώς. Και να μας πει κατάφερα να τη φέρω Θεσσαλονίκη, κύριε Φτιά, καλημέρα σας. Λόγω χαμηλού εισοδήματος με τα περσινά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή πληρώθηκα 121 ευρώ το 15ήμερο. Σε διαθεσιμότητα είμαι στην ειδικότητα της Κομωτικής. Ρωτήστε τους βουλευτές που ψήφισαν και θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Με 121 ευρώ ποιος μπορεί να ζήσει? Είναι ένα από τα απλά ερωτήματα που απευθύνονται στο δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια, κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Με αυτό το ποσό ποιος μπορεί να ζήσει? Είτε είναι 500, είτε είναι 300, εδώ ήταν το πιο χαμηλό που έχουμε ακούσει ποτέ, με 121 ευρώ. Ποιος μπορεί να ζήσει, το 15ήμερο βεβαίως, γιατί αυτά είναι 242 το μήνα, είναι αξιοπρεπέστατο ποσό. Ο καθένας, αν είναι σόφρον για να σωθεί η χώρα, μπορεί να τα καταφέρει και να ζήσει με αυτό ακριβώς το ποσό. Είναι ανάγκη να κάνετε συνεχώς τόσο ωραίες εκπομπές και να μας προκαλείτε να τηλεφωνούμε κάθε μέρα? Τι να κάνουμε, και εμείς δεν το ελέγχουμε. Δεν το ελέγχουμε. Δηλαδή, τέτοιο ταλέντο. Αχ, κάτσε να βάλω αλφα. Βάλε αλφα τώρα, βάλε αλφα. Έχει ένα γαϊδουράκι. Το έχω δει. Α, ναι, εγώ τώρα. Στο συμπόσιο του Πασόκ παρευρέθη ο Παγκαλός. Όχι. Ναι. Διάβαζα ότι έδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα λείπει για δουλειές στην Κίνα. Αλλά ήταν εδώ. Ναι, γιατί βγήκε στη Βουτού την ίδια μέρα. Το είδα. Ναι. Και αναρωτιέμαι τι δουλειές έχει στην Κίνα ο Πάγκαλος. Τρώει Κινέζους, ξέρω εγώ. Αφού περισσεύουνε. Έκανα και ένα συνειρμό ότι περίεργο, γιατί είχε ακουστεί κάτι. Για πες. Είχε πάει και η Ντόρα για δουλειές στο Αζερβαϊτζάν πριν κλείσει το θέμα του αέριου. Αζερβαϊτζάν, αγάπη μου, Αζερβαϊτζάν. Μίλα το καλά, αφού το λες. Πιτζάμες. Δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια προφορά. Και έκανα αυτό το περίεργο συνειρμό. Δηλαδή, άμα κλείσει καμιά δουλειά μετά από αυτό στην Κίνα, να ξέρουμε έτσι, ας πούμε, ότι πήγε ο Πάγκαλος στην Κίνα για δουλειές. Θα τον δουν οι Κινέζοι τον Πάγκαλο, θα τρομάξουν, ε. Είναι 37 Κινέζοι σε ένα ο Πάγκαλος. Δεν θέλω να πιάνω τα εξωτερικά, αλλά είναι 37 Κινέζοι σε ένα. Και παραπάνω. Και το πουλί σαν ένα. Ναι. Θα απαντήσω εν συντομία αυτό που απάντησα και στο παιδί μου όταν μου είπε ότι εμείς φταίμε. Εγώ σαν γονιός έχω προσφέρει λίγο περισσότερα από ό,τι προσφέραν οι γονείς μου σε μένα. Είπα του παιδιού μου, ας αγωνιστεί, να τα κάνει πολύ καλύτερα από εμένα, ναι. Αλλά επανάσταση στο μολ και τέτοια δεν γίνεται. Γεια σου αγάπη, καλώς όρισε. Γεια σου χρυσό μου, καλώς σε βρήκα Ζουμπουρλού. Το καλό και το υπόλοιπο. Λέγε τώρα παρακάτω, ας τις ευχές να τελειώνουμε με αυτά. Προκαλούνε και έμετο. Ορίστε. Τι κάνεις, λέω, είσαι καλά? Τώρα που σ' ακούω. Χαίρομαι και εγώ που σ' ακούω πάρα πολύ, σε σκεφτόμουν το καλοκαίρι. Δεν μου πειλες, το συμπούσιο το κάνανε για το τσιτσούνι και κατοβρίσιμο. Ο ένας βρίσκει τον άλλον. Γιατί το κάνανε? κανένα, ρε παιδί μου, και χαλάνε και λεφτά. Δεν ξέρω τι κάνω, αν βρίζονται. Σημασία έχει ότι ήμουν αστημένο τόση ώρα να δω και δεν πήρα αυτό που περίμενα. Απογοητεύτηκα σαν κοινό. Σώπα καημένη. Μα να ακούς τον Γιώργο να λέει από μόνο του ανορθολογισμός. Μα μόνο. Λέγεται, δεν λέγεται η ατάκα αυτή μόνη της. Με μια ανάσα να το πει ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα. Χωρίς να κολλήσει πέντε φορές. Το πιο σπουδαίο. Ότι πηγαίνει από χώρα σε χώρα, όπως έλεγε ο άλλος, από χωρίων εις χωρίων, για την Ελλάδα. Γι' αυτό μας βρίζει. Κλέφτες, τεμπέληδες, χαμένους, βλάχους, ζώα. Όλα αυτά για να μας ευχαριστήσει, κατάλαβες. Καλά, τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Ό,τι και να κάνει, του δίνει ζωή. Δεν ξέρω από πού ρουφάει αίμα, τι κάνει. Αλλά πολύ τζόβενο τον είδα, τον Γιώργο. Σε αντίθεση με την άλλη την Μπάμπο, το Σιμίτη, που έχει σιτέψει ντύπ. Ο Γιώργος τι στο διάλο κάνει. Τα μητσοτακικά κάνει, πάει, βάζει αίμα, αλλάζει. Τι κάνει, ρουφάει αίμα από κάποιον. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να αναστήσει. Κάτι δίνει στο Γιώργο αέρα ανανέωσης. Δεν καταλαβαίνω τι. Μάλλον το ότι διαλύεται το Πασόκ. Έλα. Ο Σιμίτης από την άλλη, γιατί δεν ξανανιώνει. Δεν καταλαβαίνω. Αφού είναι σκατόψυχος, βλέπει τη χώρα του να καταστρέφεται. Αυτό δεν τον τροφοδοτεί. Γιατί δεν χαίρεται να γίνει φράπα το δερματάκι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αποστόλη μου, γιατί το κουκουέ δεν ξεσηκώνει τον κόσμο τώρα πια. Αφού δεν ξεσηκώνει τον και ο κόσμος, τι να κάνει, να κάνει το κουκουέ το γραφικό. Λέτε, ξεσηκωθείτε από μόνοι σας. Ξεσηκώστε εσείς το κουκουέ. Εγώ θέλω. Θέλετε, βρείτε κι άλλους 10 που θέλουν και πηγαίνετε. Εσείς θέλετε μόνοι σας. Να μάθετε να μην θέλετε μόνοι σας. Να θέλετε μαζί με άλλους, μπας και ξεσηκωθεί και το κουκουέ. Ναι, αλλά μείναμε τρεις και ο κούκος όμως. Το κουκουέ φταίει και σε αυτό που μείναμε τρεις και ο κούκος. Ενώ το κουκουέ πόσο το αφήσατε, 13 και ο κούκος. Τόσο το αφήσατε. 2,5 και ο κούκος. 53 να γίνει. Ναι, θα στεναχωρηθώ. Καλά, ναι, καλά. Εντάξει. Σας έβαλα στέσσας, με αγαπάτε τώρα, άντε γεια. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, δεν μπορείς να κρατηθείς. Αγάπη μου γλυκιά. Το ξέρω, ασυγκράτητη. Καλώς όρισες. Ναι, γεια. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους, προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση στους ένστολους, χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Θα δούμε κάποια στιγμή. Θα τα λύσουμε τα θέματα. Το τραγούδι λέγεται Τσιριμπιριμπέλα. Αυτό που ακούμε. Δεν ξέρω που θα το βρείτε. Είναι ένα θέμα. Ίσως το βάλουμε στο site. Θα το ενεργοποιήσουμε και αυτό σιγά σιγά. Το οποίο site λέγεται ellinofrenianet.gr. Όλα μαζί τα βάλαμε. Για να ellinofrenianet μία λέξη. .gr. Θα κλείσουμε. Γιατί έχουμε το λαό ο οποίος θα μας πάει και στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Με ένα μήνυμα μιας ακροάτριας, είναι καθηγήτρια, φρέσκια. Λέει, σήμερα το πρωί πέρασα 2,5 ώρες στην ουρά της ΔΕΗ για διακανονισμό, αλλά τελικά κατάφερα να διαπραγματευτώ να πληρώνω 63 ευρώ το μήνα για 6 μήνες. Φεύγοντας από τη ΔΕΗ, χάλασα 10 ευρώ για δουλειές του σπιτιού και στο τέλος έμεινα με 7 ευρώ το υπόλοιπό μου για τις επόμενες 2 εβδομάδες, όπου θα πληρωθώ 200 ευρώ με τα οποία θα ζήσω μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Από τον Ιούλιο στέλνω βιογραφικά σε ό,τι φροντιστήριο έχει βρεθεί μπροστά μου. Κανείς δεν με έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα. Σήμερα έκλεισα συνέντευξη σε ένα από αυτά τα λόμπι ευρέσεως εργασίας. Πολλοί άνεργοι θα έχουν περάσει από αυτά. Γνωρίζοντας ότι πιθανόν να χάσω το λιγότερο 10 ώρες από την εβδομάδα μου σε μια εργασιακή εκπαίδευση, σε εισαγωγικά, που δεν θα με εξασφαλίσει ότι θα πάρω τη δουλειά. Μέσα σε όλο αυτό έχουμε γεμίσει και ψήλους στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε φάρμακα για τη γάτα. Τρεις τελείες. Άλλοι δεν τρώνε για να φάνε τα παιδιά τους, θα μου πεις. Τέλος πάντων. Κάθε φορά που με έπιανε απελπισία σήμερα στο δρόμο και μου ερχόταν. Ναι, είναι λίγο σύνταχτο. Κάθε φορά με έπιανε απελπισία. Σήμερα στο δρόμο μου ερχόταν να βάλω τα κλάματα, σωστό είναι. Έλεγα από μέσα μου, δεν είναι δική σου ευθύνη. Για να κρατηθώ να γυρίσω στο σπίτι. Είμαι 25 χρονών, απόφοιτη φιλόλογος και επειδή είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο η απελπισία μου, θέλω να καλέσω εσένα και τον καθένα από τους ακροατές σου να κόψουν τη μιζέρια τους ή τουλάχιστον να τη φέρουν σε κάθε προάβλιο σχολείο που θα υπάρχει με περιφρούρηση στην περιοχή τους. Αναφέρεται στις μεθαυριανές και μετά απεργίες των εκπαιδευτικών. Τελειώνει το μήνυμα της ακροάτριας. Το μόνο που μου απέμεινε είναι οι άνθρωποι που νιώθουν την ίδια απελπισία με μένα και θέλουν να παλέψουν μαζί για τα δικαιώματά τους στην εργασία, την παιδεία κτλ. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη το χρέος. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη η χρόνια ή η μη ανεργία μου. Ανατροπή της κυβέρνησης σημαίνει ανατροπή της κανονικότητας, άρα πιθανόν και ανατροπή στην απελπισία. Ραντεβού στις απεργίες και στα κλειστά σχολεία. Γεια σας, αυτό ήταν το μήνυμα της ακροάτριας και καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ωραία, λεκί. Ναι. Να σου πω, πες τον κύριο Καλαμούκη, επειδή είπε τώρα για τον πίστη, δεν τον πληροφορήσατε καλά. Στη δεκαετία του 70 ήταν στο ΕΚΕ, στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Πού να τα θυμόμαστε όλα, κυρία μου. Εντάξει. Κάθε 6 μήνες ο πίστης αλλάζει κόμμα. Από γλυκιά, είμαι πιο μεγάλη και. Είσαι πιο μεγάλη, εσείς που τα θυμάστε, απορώ, δεν έχετε μπερδευτεί. Εγώ, όχι, γιατί τους ξέρω όλους, όλα τα καθήκια, μπορώ να σου πω από, από την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο πίστης λες να είναι μεγαλύτερος καιροσκόπος από τον Κουβέλη. Μπορεί να τον έχει ξεπεράσει. Όχι, εγώ δεν σου λέω για τον Κουβέλη τώρα. Για... Είπα εγώ ότι μου λες για τον Κουβέλη, εγώ είπα για τον Κουβέλη. Ε, Αποστόλη, εσύ είσαι αγάπη μου. Εγώ είμαι, ποιος νόμιζες. Αγάπη μου. Ποια, έλα. Μάλλον τα τριπλάσια σου χρόνια. Πόσο είσαι καλέ, έπρεπε να τα έχει κακαρώσει άμα ήταν έτσι. Όχι, δεν τα κακαρώνει η γρίεση. Μπορεί Μητσοτάκα. 65 Μαΐων. Και είναι αυτά τα τριπλά μου χρόνια, μακάρι. Ακού, έχω πολιτική συνείδηση από τα 12 μου χρόνια. Γιατί. Γιατί. Γιατί βγήκα στο μαροκάματο. Ναι, αγοράκι, τι πρώτα βγάζει καλαμάτα. Δεν ξέρει. Μου μου λέει, ρε μαλάκα μου, μου λέει. Α, εγώ θα σου πω. Φόλου βγάζει, φόλου. Φόλου και φραγκόσικα. Φόλου. Βρίσκα το Μελιγαλά ή δεν πήγε. Εγώ δεν πήγα. Πώ δεν πήγα, να μην βάλω εκεί πέρα ένα στεφάνι, ένα λουλούδι. Να μην κάνουμε ένα πάρτι γύρω από την πηγάδα. Έτσι. Αποστολέ, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, από φέτος η σημαία θα είναι κανονικά. Φίλε, υπάρχει εθνική ανάγκη τώρα, δεν είμαστε τώρα για άλλα. Α, δεν πιστεύω να γίνει με τίποτα χρησιμοποιείς. Α, για εθνική ανάγκη, συγγνώμη. Εντάξει, το δεύτερο. Να παίζουμε τώρα με αυτά με την πατρίδα μας. Έχει δίκιο. Είναι καλύτερα να κλείνουμε, κάνουμε καλά. Κλείνουμε έτσι τα σύνορα, συνορικούς σταθμούς. Τη πατρίδα μου η σημαία έχει σήμα το σταυρό, τον αγγιλωτό. Να σου πω ένα άλλο. Έκανε διαφήμιση ο Καλαμούκης στο Λαβύθι, μου φάνηκε. Γιατί τι είπε. Είπε, λέει, ακούτε, λέει και το Λαβύθι. Καλά, κάνουμε διαφήμιση στο Λαβύθι. Τι βλακίες είναι αυτές. Παρεμπιπτόντως το πούμε, ωραία. Α, ακούστε και εκεί πέρα το βράδυ τον άλλο που έχουμε εκεί πέρα με τους λύκους. Ναι, πάλι λύκα θα βάλει. Α, δεν έβαλε λύκους, δεν ξέρω, δεν ακούω. Δεν ξέρω, δηλαδή, ακούω τον εκλεκτό συνάδελφο, τον ακούω κάθε βράδυ, αλλά δεν έχω ακούσει τον λύκο. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Καλό χειμώνα ή μάλλον καλό φθινόπωρο και χαιρόμαστε που σας ακούμε για άλλη μια φορά και εύχομαι να σας ακούμε εις έτη ακόμα. Ήθελα να πω και εγώ, χθες έβλεπα την εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου στο Extra 3. Πραγματικά αυτός ο Χρήστος ο Κώστας που απαγγέλλεται τον δημοσιογράφο ή τον Έλληνα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πώς διευρίσκει, γιατί δεν ξέρω αν την είδε στην εκπομπή, είχε πάρει και ένα τηλέφωνο μια κοπέλα εκπαιδευτικός, φαινόταν μορφωμένη κτλ. Και του είπε την εξής ερώτηση. Πώς γίνεται κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση να είσαι κατά των Ελλήνων και δεν λες μία κουβέντα συμπόνιας για όλους αυτούς που απολύονται, που αυτοκτονούν, που χάνουν τις δουλειές τους. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι σώοι άνθρωπος είναι αυτόν, για ποια συμφέροντα δουλεύει, για ποια συμφέροντα είναι με τους Έλληνες, είναι με τους έξω. Δηλαδή μου θυμίζει πια αυτή η φόνο δημητρακίαση. Πραγματικά αυτός ο ήρωας του Ψαθά έχει βρει να πούμε ανταπόκριση στο πρόσωπο του Κώστα. Και του λέει το πιο ωραίο, σαν επίλογο η γυναίκα. Το μόνο λέει που δεν έχετε πει ακόμα, λέει, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Απλά μην είσαι σίγουρος, κράτα μια πισινή. Μπορεί να το έχει πει και να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να το έχει πει και να το έχουμε πάρει χαμπάρι, λες έτσι. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Ναι. Μπορεί να μου πει πώ του ψήφισα, ρε Αποστόλη, 60 χρόνια αυτού. Έτσι, μόνο κούκι, πήγαινε στο ρίχνε. Μάκα, από του λίγου, ξέρει. Η πρώην ονεδίτησα παίρνει τηλέφωνο, τρώει 10 λεπτά την εκπομπή. Ο άλλο, επειδή θέλει να μπει στο κουκουέμπα και γίνει βουλευτή και βολευτή κι αυτό, κάθεται και την ακούει και χάσαμε εμεί 10 λεπτά για να μα πει κανένα τη μαγική. Και μετά θα έρθει και θα πει: αχ, δεν έπαιξα το δεύτερο κομμάτι των ακροατών. Ναι. Αχ, δεν χωρέσαν οι εφιερώσει, κατάλαβε. Και έτσι γινόμαστε κόλο μετά. Για να μα πει. Μην μου το θυμίζει. Αρχίζει η εκπομπή τη και πώ του ψήφιζα εγώ αυτού, ρε, τόσα χρόνια. Όπου είμαι πολύ μ***α τελικά. Εγώ στα έλεγα. Μπορούμε σε λίγο. Βέβαια. Να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Έχουμε καλύψει πάνω από τα 2/3 της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου. Έχουμε κάνει τα 3/4 της διαδρομής. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα οι ισχυροί. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Το ξέρετε. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος